Bueno, gu jakin dugu enpresa multinazionala handi batek jarri nahi izan duela parke eoliko bat Lesakako auzoberri auzoan. Eta, bueno, guk ikusirik proiektu hori ikusi dugu, bueno, infrastruktura handi honek, azpigitura handi honek, kalte agitz handiai eragingo diola gure ingurumenari, eta, bueno, gure bizitzari, eta bueno, historiari, eta ekosistemari orokorrean. Sortu dugu endara bizirik, prinsipioz, bueno, auzotarrok, elkartu ginerako, baina gure asmoa da inguruko eragile zein pertsonetara zabaltzea gure aldarrikapena, gurekin bat egin dezaten.